ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Cza, cza, cza. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 stycznia, minęła właśnie 10. Anna Kowalik-Brękaty, zapraszam na serwis. Podejrzany o śmiertelne potrącenie chłopca na warszawskiej Woli, zatrzymany, był pijany. Polska przegrywa ze Stanami Zjednoczonymi w finale United Cup 0-1. Coco Gauff pokonała Igę Świątek. Przedsmak Oscarów, tej nocy gala rozdania Złotych Globów. Policjanci z warszawskiej Woli zatrzymali podejrzanego o śmiertelne potrącenie chłopca na przejściu dla pieszych. Po wypadku sprawca wypadku uciekł, nie udzielił 14-latkowi pomocy. Chłopiec zmarł. Policjanci ustalili wcześniej, że mężczyzna pracuje w firmie kurierskiej. To pozwoliło zidentyfikować pojazd, znaleźć miejsce jego postoju i ustalić, kto nim kierował. W chwili zatrzymania 43-latek miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Polacy od porażki zaczęli finał turnieju United Cup w Sydney. W pierwszym meczu Iga Świątek przegrała z Amerykanką Coco Gauff 4-6. Do ostatecznego triumfu reprezentacji Stanów Zjednoczonych brakuje tylko zwycięstwa w singlu mężczyzn. Honoru reprezentacji Polski w meczu z Taylorem Fritz broni Hubert Hurkacz. Ten mecz właśnie się rozpoczął. Polak ubiegłego sezonu nie może zaliczyć do udanych, ale jak mówi była tenisistka Katarzyna Strączy, pod skrzydłami nowych trenerów gra znakomicie. Odnalazł się w ogóle z powrotem w turze. Gra coraz lepiej, widać ogromną pewność siebie, serwuje dobrze. Też trzeba powiedzieć, że backhand w biegu z otwartej pozycji gra już niesamowicie. Jeśli Hubert Hurkacz pokona Taylora Fritza, o losach finału zdecyduje debel. W ubiegłym roku w finale United Cup Polska przegrała z Niemcami. Premier Włoch Giorgia Meloni spotkała się na Florydzie z Donaldem Trumpem. Włoskie i amerykańskie media sugerują, że tematem rozmowy było uwięzienie w Teheranie 19 grudnia włoskiej dziennikarki Cecilii Sali. Kilkugodzinna wizyta włoskiej premier w rezydencji Donalda Trumpa na Florydzie była kompletną niespodzianką. Włoscy komentatorzy są przekonani, że premier Meloni zdecydowała się na nią w ostatniej chwili. Domyślają się, że wizyta ma związek z zatrzymaniem włoskiej dziennikarki w Teheranie. Iran chce ją wymienić na irańskiego naukowca, zatrzymanego 3 dni wcześniej na lotnisku w Mediolanie, na podstawie amerykańskiego listu gończego. Potwierdzają to media amerykańskie, m.in. New York Times. Mohammad Abedini oskarżony jest przez amerykański sąd o terroryzm. Włoski sąd rozpatruje obecnie amerykański wniosek o ekstradycję. Donald Trump, witając Giorgio Meloni, powiedział, podbiła całą Europę. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To będzie wielkie, wspólnotowe świętowanie. 905 miejscowości organizuje w tym roku Orszaki Trzech Króli. Na uczestników największego marszu w Warszawie przygotowano 80 tysięcy koron i śpiewników z kolędami. Orszak wyruszy jutro w południe sprzed pomnika Mikołaja Kopernika na krakowskim Przedmieściu, mówi autorka orszakowego scenariusza Anna Morawska z Fundacji Orszak Trzech Króli. Trzej królowie ze swoimi dwórkami i rycerzami ruszają w kierunku Placu Zamkowego, a za nimi idą tłumy warszawiaków. W 905 miejscowościach w Polsce będą szły tłumy. Wszyscy będą podążali do stajenki. W Szopce będzie święta rodzina z Panem Jezusem czekała na nas. Tam pokłonią się pasterze. Będą też anioły, które będą przygotowywały tą szopkę, potem krążyły wokół, będą nam rozdawały słodkości. Hasło tegorocznego orszaku to kłaniajcie się królowie. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. Złote Globy zostaną tej nocy rozdane po raz 82. Jeszcze do niedawna wyróżnienia te uznawane były za najważniejsze w świecie szeroko pojętego kina i telewizji. Zaraz po Oscarach, po olbrzymich problemach wizerunkowych, Globy starają się odzyskać dawny blask. Dochodzenie gazety Los Angeles Times 2021 roku ujawniło, że hollywoodzkiemu Stowarzyszeniu Prasy Zagranicznej przyznającemu Złote Globy brakowało różnorodności, a niektórzy członkowie dopuścili się błędów etycznych. Z tego powodu liczba osób uprawnionych do głosowania powiększyła się do 300 dziennikarzy z 75 krajów na całym świecie, w tym 3 z Polski, a różnorodność rasowa i etniczna wynosi teraz 60%. W tym roku najwięcej nominacji do Złotych Globów otrzymały Emilia Perez 10, Brutalista 7 i Konklawe 6. Krytyk filmowy z Chicago Zbigniew Banaś słuchaczom Polskiego Radia przybliża polski wątek wydarzenia.

Pani Patrycja lekowo zabezpieczona, świątecznie też, napisał pan Piotr. A ja spytałem, dlaczego pomaga bezinteresownie. Pan Piotr odpowiedział tak: to plaster na własny egoizm. Dane mi jest zarabiać więcej niż większość ludzi. Starcza naszej piątce na życie z nadmiarem. Próbujemy się dzielić tym, co jest ponad. Tacy są właśnie niewidzialni. Niezależnie od zasobów, dzielą się tym, co jest ponad. Here I go, to see again. The sunshine fills my head and dreams hang in the air. Goals in the sky and in my blue eyes. You know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again. I'm straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to lie. It's a wonderful, wonderful life. The sun's in your eyes, the heat is in your head. They seem to hate you because you're there. And I need a friend, oh. And they're all my own. Look at me standing here on my own again. Up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. Waszej dobroci zaznała też pani Marlena i jej rodzina. Wszyscy są ciężko chorzy, mimo to pracują. Wysokie koszty leczenia i najem mieszkania pochłaniają praktycznie całe ich zarobki. Wy urządziliście im święta, zorganizowaliście żywność, przesyłaliście pieniądze na leczenie. Nie zapomnieliście także o córce pani Marleny, którą obdarowaliście prezentami. Zresztą Posłuchajcie sami. Witam serdecznie. Z całego serca chciałabym podziękować wszystkim, którzy pomogli mi i mojej rodzinie w tym okresie świątecznym. Wspomogli nas paczkami. Dostaliśmy też pomoc finansową, którą mogliśmy przeznaczyć na rehabilitację córeczki i mamy. Także z całego serca chciałabym podziękować każdemu, kto dołożył jakąkolwiek złotówkę do zakupów dla nas, czy właśnie do pomocy pieniężnej. Jesteśmy bardzo wdzięczni, wzruszeni, że jest tyle ludzi o dobrych sercach. Dziękujemy. Dużo zdrówka dla Państwa. Pamiętajcie, możecie robić wszystko, co pożyteczne. I my Panią ściskamy, Pani Marleno. Życzymy Wam dużo zdrowia i sił w nowym roku. Z każdym tygodniem niewidzialnych jest coraz więcej. Jeśli chcecie dołączyć do naszej bezinteresownej drużyny, piszcie na niewidzialni@polskieradio.pl. Wsparcie wciąż jest potrzebne Pani Marlenie, ale i rodzinie Pana Adama. On i jego żona są niepełnosprawni, żyją bardzo skromnie, wychowują syna. Wszelka pomoc jest dla nich bardzo ważna. Cześć niewidzialni, już na wstępie chciałbym podziękować bardzo, bardzo dużo to dla nas znaczy, naprawdę finansowo, jak i wysłanie paczek, coś słodkiego, coś do ubrania dla syna. Jeszcze raz bardzo dziękujemy, macie wielkie serducha. Liczą się drobne gesty życzliwości. Pan Adam, ale i pani Marlena proszą o jedzenie, o chemię gospodarczą, o produkty codziennego użytku, na które nie stać ich, bo skromne środki, którymi dysponują, pochłania kosztowne leczenie. Jeśli chcecie i możecie pomóc, piszcie na niewidzialni@polskieradio.pl. O ubrania dla żony pana Adama zadbała nasza niewidzialna pani Katarzyna. Dzień dobry. Wysłałam paczkę dla niepełnosprawnej pani z Wągrowca. Prosiła o ubrania w rozmiarze S. Mam nadzieję, że to, co wysłałam, będzie dla niej przydatne i spodoba jej się. Jeśli chodzi o pomoc, to bardzo się cieszę, że mogłam pomóc, że jest taki program jak Niewidzialni, którego właściwie zawsze przy śniadaniu słucham w niedzielę. Uważam, że w dzisiejszych czasach żyjemy w przesycie. Mamy pełne szafy ubrań, pełne lodówki jedzenia, a mimo wszystko zdarza nam się coś wyrzucać i nie być z czegoś zadowolonym lub z czegoś nie korzystać. Także uważam, że są osoby potrzebujące, którym należy pomóc, a z naszej strony nie jest to naprawdę żaden wielki problem. Wystarczy trochę inwencji i chęci. Także z całym szacunkiem pozdrawiam serdecznie. Trwajcie w pomocy. Waszą jedyną nagrodą będzie cicha satysfakcja. Dziękujemy pani Kasiu za pani piękny gest i postawę wobec przesytu. Zapożyczam się u pani. Trwajmy w pomocy niewidzialni. Must a wife dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they fall ever fail? Let me tell you that the answer, my friend, blowing. Mountain exists before. take it, everybody! Odezwał się do nas pan Andrzej z Warszawy, który z dnia na dzień znalazł się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Niejednokrotnie mówiliśmy w tej audycji, że wielu z nas od bezdomności dzielą dwie niespłacone raty kredytu albo, jak w przypadku pana Andrzeja, nagła utrata pracy. Posłuchajcie. Dzień dobry. Chciałbym wam opisać swoją historię, by uniknąć niepotrzebnych komentarzy. Kilka miesięcy temu stanąłem na progu totalnej beznadziei. Pracodawca, który do tej pory był wobec mnie normalny, przestał wypłacać pełne wynagrodzenie. Oszczędności, które miałem, praktycznie całe szły na wynajem mieszkania, lecz niestety od grudnia musiałem spakować najpotrzebniejsze rzeczy i opuścić je. Obecnie nie mam zbyt wiele ofert pracy przy zbrojeniach, a tym się głównie zajmowałem, dlatego też ze wstydem i niepokojem napisałem ten post. Może ktoś ma jakąś pracę do wykonania, tak na szybko mogę dźwigać, kopać, jestem zdrowy i silny. Mam też prośbę dotyczącą jakichś ubrań, jedzenia. Gdyby ktoś posiadał jakąś ładowarkę lub sam przewód USB, byłbym wdzięczny. Wiem, że czas, który mamy, jest ciężki dla każdego, ale czasem nie spodziewamy się tego, że całe nasze życie wywróci się do góry nogami. Nie chcę trafić na ulicę, choć ostatnie dni sprawiają, że i o tym myślę realnie. Proszę o wiadomości prywatne, postaram się w miarę możliwości każdemu odpowiedzieć. Jestem z Warszawy. Pozdrawiam, Andrzej. Wzywamy was, niewidzialni. Pan Andrzej pilnie potrzebuje pracy, potrzebuje mieć gdzie spać, prosi o jedzenie i ładowarkę do telefonu. Idzie mróz, nie zostawiajmy go, proszę, bez pomocy. Piszcie na niewidzialni@polskieradio.pl. Przynieśmy mu trochę nadziei. O nadziei, o wytrwałości, o woli życia porozmawiamy już za moment. A ile wdechów do wzięcia i do oddania, a ile słów do podnięcia i do powstania, a ile zwątpień do przeczekania, do wytrzymania, a ile spojrzeń do ogarnięcia i wysłania, a ile piosenek, a ile miłości. Nijak, nijako minąć pytania, co to znaczy wznosić się w jednym rytmie. Pytania, jak umieć kogoś kochać i w tym samym czasie nie krzywdzić gdzieś kogoś. Jak ja niejako minąć. Pytania, jak za życia z tobą być na zawsze. Do przeczekania, do wytrzymania, a ile spojrzeń do ogarnięcia i wysłania, a ile piosenek, a ile wzięcia i do oddania, a ile słów do padnięcia i do powstania, a ile wątpień do przeczekania, do wytrzymania. nowe nadzieje i o tym rozmawiamy dość często, ale to także potrzeba wielu z nas, by nie porzucać tych nadziei, które dotąd nam się nie spełniły, które wymagają szczególnej wytrwałości i determinacji. Pomyślałem, że inspirująca w tych zmaganiach może być rozmowa z naszą dzisiejszą gościnią. Jest z nami pani Ewa Błaszczyk, aktorka, piosenkarka, działaczka społeczna, współzałożycielka Fundacji AKOGO, fundacji, która otacza opieką dzieci i dorosłych po ciężkich urazach neurologicznych. Wreszcie mama dwóch dorosłych już córek, bliźniaczek. Dzień dobry, pani Ewo. Dzień dobry. W tym roku mija 25 lat. To jest już ćwierć wieku, od kiedy pani córka Ola pozostaje w śpiączce. Tak sobie myślę, że utrzymanie przy życiu kiedyś dziecka, a teraz już dorosłej kobiety, to ogrom pracy, ogrom czynności wykonywanych przez panią, ale i przez innych ludzi. Proszę opowiedzieć, tak byśmy mogli zrozumieć, na czym ta praca polega. To jest takie danie szansy na to, że cokolwiek ma sens. I to jest maraton. Tak trzeba od razu założyć, że to nie jest sprint. No i dzieje się na świecie dużo rzeczy. Jeśli nie będzie wojen i nasza uwaga nie zostanie przekierowana na destrukcję, no to ma szansę się rozwijać nauka. I wtedy, która ostatnio bardzo aktywna jest, jeśli chodzi o centralny system nerwowy, mózg, no taka najmniej poznana nasza część, kryjąca wiele tajemnic i w ogóle moc tego, czy też gdzie jest świadomość, albo gdzie jest dusza. I to jakby coraz bardziej nas interesuje. Myślę, że jeśli będzie duża presja oddolna od ludzi, którzy będą chcieli poznać, to wtedy nauka zacznie to poważnie traktować. No i zaczniemy się czegoś dowiadywać. No właśnie w jednej z rozmów przeczytałem, że ten trud, który ponosi pani, ponoszą też inni ludzie, argumentuje pani taką nadzieją, że być może w przyszłości znajdzie się jakieś rozwiązanie naukowe, które... No, głęboko w to wierzę. Jest tylko kwestia, czy nam starczy życia. Bo po prostu ile to zajmie, ale że w ogóle to się stanie, stanie się. No, dlaczego się ma nie stać? No, coraz więcej wiemy o różnych zjawiskach i myślę, że jeśli zostanie zachowany ta otwartość i ta ciekawość jakby i w ogóle, no przede wszystkim to, jaki jest cel nauki, no po to, żeby stawiać pytania i się dowiedzieć, a nie akceptować to, co wiemy, no to Ziemia jest płaska i się Słońce wokół nas kręci, prawda? Powiedziała pani, że głęboko wierzy, czy ta wiara, czy ta nadzieja na przestrzeń tych lat, to jest taki poziom stały, to jest sinusoida? To jest sinusoida oczywiście, bo mamy lepsze i gorsze dni i czasem zmęczenie rzutuje, niskie ciśnienie, pogoda, na przykład ja bardzo na to reaguję i mam obniżone wtedy wszystko, a błękit nieba i słońce jednak inaczej, no jestem jakoś tam na baterie słoneczne. No więc oczywiście, że są różne rzeczy, tylko że po prostu, no jak jesteśmy zmęczeni, to wiadomo, że się człowiek czołga, no ale potem jakoś siada, potem wstaje i idzie, prawda? No więc tutaj to też trzeba wiedzieć, że to po prostu nie jest cały czas takie samo. Ale ja mam taką otwartość i ciekawość w ogóle na to właśnie, ja nie miałam być aktorem. Ja miałam być czymś między jakimś terapeutą, psychologiem, psychiatrą. Jakby potem znalazłam ten obszar w analizie postaci, które mogę sobie zagrać. Ale zawsze mnie interesowały właśnie te skomplikowane postaci, które na przykład, no, jak kłamca permanentny, na przykład dlaczego kłamie, dlaczego zakłada maskę, co jest źródłem tego. Więc jak gdyby idąc za tym, co mam tak dane z urodzenia w sposób naturalny, to mam taką ciekawość dowiedzenia się, czy na przykład, czy raz jesteśmy na Ziemi, Czy może przeżywamy wiele wcieleń? Czy wybieramy sobie ten los? No bo jeśli tak, to Ola coś takiego wybrała i teraz leży tyle czasu i nami wykonuje jakąś pracę. Ja nie mam poczucia, że to ja, w życiu bym pewnie tego nie robiła, gdyby nie to, co się stało. To też był jakiś, nie wiem, no traktuję to jako jakąś robotę do wykonania. Ale mam wrażenie, że to ona leży i ciągnie za sznurki. No właśnie, wspomniała pani, użyła pani takiego sformułowania, że ma robotę do wykonania. Myślę sobie, że człowiek, jeśli angażuje się w jakieś długoterminowe działanie, to musi potrafić wyobrazić sobie cel. Jak budowlaniec buduje dom, to wie, że po 2 latach dom będzie stał. Mm-hmm. Jak pisarz pisze książkę, to po 3 latach ona powstanie, a w tym przypadku to nie jest takie oczywiste, więc zapytam się, jakby, co jest pani paliwem, jakby co buduje pani wytrwałość? Mam wrażenie, że w ogóle w konstrukcji wszechświata jest ogromna logika i wszystko jest poukładane, że wszystko jest po coś. I oczywiście mogę być malusieńkim trybikiem, który ma do wykonania na jakiejś drodze jakiś odcinek. I niekoniecznie muszę to wiedzieć, ale mam wrażenie, że po prostu wszystko jest w ogromnej harmonii i bardzo jest logiczne. Może też się za dużo naczytałam Newtona, tym Wędrówka dusz i tak dalej, ale też potrzebuję takich lektur, które też mnie wspierają, bo wspiera mnie praca, wspierają mnie ludzie i tego typu jakby otwarcie właśnie na takie inne wymiary. Bo jednak jeśli ktoś przez całe życie uprawiał regresing hipnotyczny i po prostu w tak wielu wypadkach to jest ta sama relacja ludzi, więc niemożliwe, żeby każdy z osobna wymyślał tę samą historię. No właśnie, pani wielokrotnie opowiadała o tym, jak ważne są dla pani relacje. I teraz, czy ci ludzie, oni jakoś pomagają pani pozostawać w tej wytrwałości? Czego pani od nich, nie wiem, czy to jest właściwe słowo, oczekuje? Czego pani od nich potrzebuje? Praca jest ważna i ludzie. Wydaje mi się, że ludzie to jest w ogóle, no relacja to jest w ogóle najważniejsze, co jest w życiu. No bo co, no po prostu, no zaraz się tam znajdziemy pod ziemią, czy w jakiejś skrytce, no i po prostu, no i co? Czyli to, co jest między ludźmi, jest jakby clue wszystkiego. No, oczywiście można zrobić dużo zła albo dużo dobra i coś tam zostanie po tym. Czy na przykład się napisze super książkę, nie? To zostanie. Ale zastanawiam się, jak ci ludzie wpływają na pani wytrwałość, bo no, ja widzę tylko z boku, nie jestem jakby w pani życiu, ale kiedy na panią patrzę, kiedy czytam o pani, kiedy dowiaduję się o pani perypetiach życiowych, to rysuje mi się obraz takiej kobiety niezwykle wytrwałej. Kobiety, która nie porzuciła nadziei. Kobiety, która zapewne ma lepsze i gorsze chwile, ale ciągle zmierza do celu, który gdzieś sobie w życiu... Ola uczy cierpliwości, nie tylko mnie, ale wszystkich, którzy są dookoła niej i w ogóle dookoła tego tematu, dlatego że właśnie tak jak zaczęłam od tego maratonu, to nie sprint. I to jest, jak się patrzy w budzikach na emocje ludzi, to jest tygiel emocji, prawda? Ktoś się budzi szybciej, mój bliski nie. To wszystko pulsuje, to są te fale, takie fazy, gdzie się czeka najpierw, że to nastąpi. To nie następuje. Potem się zaczyna człowiek z tym godzić. Mówi, jak zrobić, żeby żyć z tym? Jak to przygotować, żeby potem kogoś wziąć do domu? Z czego się cieszyć? Jak czekać? Jak nie stracić tej nadziei? Z takich małych kroczków. Ja obserwuję na przykład ludzi, bo to wymaga też to specjalnej osobowości od ludzi, którzy są terapeutami. I na przykład komunikacja pozawerbalna, czyli taki rodzaj szkoły, dopóki się było dzieckiem, no ale teraz dalej, no to są różne bodźce. I tak patrzę na ludzi, którzy z nią pracują, że to jest, to są tak jaśni ludzie z taką jakimś ogromem cierpliwości, z takim pogodzeniem się z tym, że to po prostu każde drgnienie jest piekielnie ważne. A jak to jest ważne, to z kolei opisują ci, którzy wyszli z takich stanów i mówili, że mieli dużą afazję, no to nikt nie miał cierpliwości, bo świat szedł do przodu, a oni reagowali, tylko nikt tego nie zauważał, prawda? I to właśnie te drobne drgnienia. Te drobne. Budują takie pani nadzieję. Znaczy, ja myślę tak, że to, co powiedziałam, że jest to wyścig z czasem, czy nam starczy życia, żeby coś się poprawiało, ale życie żyje. I po prostu uważam, że życie jako takie jest takim totalnie największym cudem. Że to w ogóle jest. Wspomniała pani w tej rozmowie, ale też wielokrotnie pani o tym mówiła. Używa pani takiego konstruktu, że to pani córka Ola stworzyła fundację, stworzyła Kliniki Budzik. Tak myślę. To jest, ja z kolei tak myślę, no, nadawanie sensu oczywiście temu, co się wydarzyło. Mówi pani też, że Ola przeciera szlaki innym. Ile osób wybudziło się ze śpiączki dzięki pracy waszej fundacji Klinik? No, w tej dziecięcej klinice to jest ponad 120 osób. Ale to oczywiście nie tylko te osoby, tylko też jakby to jest szansa dla tych rodzin, dla bliskich, bo to po prostu życie się wywraca do góry nogami. Nie wiem, czy się nie wywraca bardziej niż jak ktoś odchodzi. Dlatego, że tutaj trzeba być cały czas z tą osobą i troszczyć się o to, i prowadzić to, wymyślać i tak dalej. W tym w Olsztynie, który, to nie jest nasza klinika, ale współpracujemy z tym budzikiem olsztyńskim, tam jest ponad 30 osób dorosłych i teraz w tym dorosłym na Brudnie już jest 8 osób. Także to ma sens, no bo... No bez dwóch zdań, ale zastanawiam się, co pani czuje, kiedy jakieś dziecko czy dorosła już osoba no, zostaje wybudzona ze śpiączki? Czy to jest właśnie taka cicha satysfakcja? A. To jest radość? A może żal, że to jeszcze nie... Nie, cieszę się. Cieszę się po prostu patrząc na tych ludzi bliskich, że to jest taka kolejna szansa i taka transformacja, bo ci ludzie się zazwyczaj zmieniają w tej drodze. To znaczy? Mniej materii, więcej ducha. To jest transformacja. I jakby zmienia się ta hierarchia wartości i potem zostaje. A proszę o tym opowiedzieć, bo to jest szalenie ciekawe. To znaczy... No ta krawędź śmierci po prostu pokazuje nam tak, z czym zostajemy, co jest istotne, co jest ważne. I co to jest? Człowiek. Reszta to są bombki. No i po prostu to, że tak powiem, zostaje w nas wyryte. I potem już się inaczej postrzega świat. No. To jest... Ja pamiętam takie zdanie Konwickiego, kiedy już był bardzo zaawansowany w wieku. I ktoś mu zadał pytanie, czy jest jeszcze coś, co pana dziwi na świecie. A on mówi, no tak. A co? Dzieci. Czyli po prostu to, co jest takie czyste i otwarte i jakby nie jest zaśmiecone bieżączką życia, zewnętrznościami kreowanymi, tylko po prostu ta nitka między nami. I to jest kosmos. A jest coś, co panią jeszcze dziwi na świecie? No nie, no dziwi to. To też mój kolega z liceum zawsze mówi, nie no, Kofta też powiedział, kiedy się dziwić przestanę, będzie po mnie, tak? Ale kto się nie dziwi? Nie dziwi się to tak, żeśmy mówili w reju. Nie dziwi się kierowca bułgarskiego tira. No, trudno powiedzieć, to znaczy cierpię jakoś, jak się patrzę na niektóre zjawiska takiej manipulacji, czy tego, że tyle się w historii dzieje, tyle cywilizacji upadło i w kółko to samo. I tak się będziemy zażynać. A jeśli nadzieja to takie życzenie zaistnienia jakiegoś stanu rzeczy, to do czego odnoszą się pani nadzieje? Gdyby pani wyobraziła sobie ten doskonały moment w życiu, do którego pani zmierza, to jakby go pani namalowała? No ja właśnie mówię, to są relacje z ludźmi. Wszystko jedno, czy to są przyjaciele, czy to jest rodzina. Tylko po prostu, żeby były niekłamane. No. Żeby to było. Żeby było zdrowie w takim sensie forma, tak? To znaczy, żeby mieć fizyczność i umysł jakoś sprzężone i żeby to było okej. Żeby to było w formie i potem tak się wymieniać energetycznie i mieć ciekawość i coś poznawać, żeby się działo coś w nauce, żeby świeciło słońce i żeby był spokój. Bo teraz jest taka zawierucha. A ma pani jeszcze jakieś marzenia artystyczne? Jak są ciekawe projekty, zawsze do nich przystępuję, absolutnie nie do wszystkiego, tak? To znaczy na pewno szkoda mi czasu na coś, gdzie jest tylko zarabianie pieniędzy. Natomiast tak, jak mi coś wpadnie, czy akurat, bo też no, my się zmieniamy, prawda? Czy na przykład coś jest ważniejsze w tym momencie życia, a tamto mniej, no to wtedy po prostu coś się odkleja od nas, a coś się dokleja. I wtedy po prostu, wtedy staram się to zrobić. Czasem też robię coś takiego, że widzę, że na przykład młody człowiek jest zapalony, jakoś strasznie czegoś chce i się przebija. No to staram się go nie zawieść wtedy i na przykład nie powiedzieć, że nie mam czasu, tylko jakoś tak się ścisnę z tym czasem, żeby się dołożyć do tego, bo może to jest ważne tam, prawda? Ale to znowu jest o ludziach. To jest znowu o tej energii, która się, jak to widzę, to po prostu chcę wziąć w tym udział, bo wydaje mi się, że to ma sens. To tych dobrych ludzi przede wszystkim pani życzę w tym nadchodzącym roku. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Nie tylko za tę rozmowę, ale za to, co pani robi, bo uczy nas pani, jak trudne doświadczenia przekuwać w rzeczy pożyteczne i piękne i uczy nas pani nadziei. Bardzo pani dziękuję. Bo to jest ta nadzieja, dlatego że jak się nie będzie chciało żyć w ten otwarty sposób, to bez nadziei, co jest? Beznadzieja. To tego nikomu nie życzymy. Nie. Moim państwa gościnią była pani Ewa Błaszczyk. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Znów drobny spór, barometr zjeżdża w tu. Prywatne niebo już mgłą się zasnuwa. Tak bym chciała mieć prognozę naszych serc, na życie miesiąc, dzień, mapę prognoz. Niech Sputnik Hen wykona serię bym mogła wiedzieć, jak przewidzieć nasz stan. Pogody, słońce to my, ciemne chmury to my, nagłe sztormy, letnie burze, suche wyże to my, mokre niże, taki deszcz, że ulewa, aż śpiewa. Słońce to my, ciemne chmury to my, nagłe sztormy, ranne mgły, czasem brzawka, czasem grat, czasem mróz, aż strach. Posłużę się klasykiem. Dzisiejszą audycję sponsorowała literka N. N jak nadzieja i N jak niewidzialni. Życzę wam wszystkim bez wyjątku, by żaden lęk, żadna trudność nie tłumiły waszej nadziei, byście nigdy nie uwierzyli, że nadzieja jest matką głupich. A gdybyście utracili nadzieję, choćby na moment, to pamiętajcie, że są jeszcze niewidzialni. Grzegorz Leczkowski, Michał Kowarski i Maciek Wasilewski. Dziękujemy za dziś i żegnamy się z nadzieją, że usłyszymy się za tydzień w godzinie niewidzialnych. In grace and love and guide you into my arms, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. I believe in love, and I know that you do too. And I believe in some kind of path, though we can walk down me and you, so keep your